NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 2 juni, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Real Madrid heeft voor de 15e keer de Champions League gewonnen. In Londen slaagde Borussia Dortmund erin om Real lang te verrassen en in de problemen te brengen. Maar in de tweede helft sloegen de Madrilenen toch toe. Het werd 2-0. Dani Carvajal maakte het eerste doelpunt uit een corner. Vinicius scoorde 10 minuten later de beslissende tweede goal. En de Duitser Toni Kroos gaf in de laatste wedstrijd van zijn carrière nog een assist. Bij een massale vechtpartij tijdens een voetbalwedstrijd in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Het was een duel voor jongeren onder de 16. Toen de scheidsrechter twee keer achter elkaar een penalty gaf aan de ene club, kwam de trainer van de tegenstander agressief het veld op. Daarna zou de scheidsrechter zijn belaagd door spelers van die laatste club. De politie kwam uiteindelijk in actie met wapenstokken en honden. Twee mensen zijn aangehouden. De families van de Israëlische gegijzelden die in Gaza worden vastgehouden roepen de Israëlische premier Netanyahu op om een wapenstilstand te accepteren. Ze doelen op het plan dat de Amerikaanse president Biden gisteren aan hem presenteerde. Een wapenstilstand in Gaza in ruil voor de vrijlating van alle gijzelaars door Hamas. Volgens de families is dit een kans die niet mag worden gemist. De Canal Pride in Utrecht is goed en feestelijk verlopen. Dat meldt RTV Utrecht. De organisatie schat dat er rond de 100.000 bezoekers waren op het LHBTIQ+-feest. Behalve een botenparade waren er straatfeesten en traden er artiesten op. De Canal Pride wordt voor de 6e keer gehouden in Utrecht. De eerste editie was in 2017. Dan nog het weer. In het midden en zuiden van het land bewolking. Op andere plaatsen ook opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. Overdag droog met geregeld zon. Bij een stevige noordenwind wordt het 15 graden aan zee tot ongeveer 20 graden in het binnenland. En maandag wordt een bewolkte dag met af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit wordt de week van de één na grootste democratische verkiezingen ter wereld. De Europese verkiezingen. En er gebeurt van alles, zowel op ons continent als ook in ons eigen land, waar een nieuw kabinet steeds meer vorm begint te krijgen. Daarom praat ik vannacht bij met schrijver Geert Mak. Volgens hem bevinden we ons in een nieuwe fase van de geschiedenis, waarin zelfs een nieuw wereldbeeld aan het ontstaan is. Populisme rukt op, ziet hij, omdat mensen zijn ontheemd. Maar hij heeft er ook een antwoord op, een oplossing misschien wel. Ik ben heel benieuwd. Is Europa in zijn ogen nog steeds het continent van de toekomst of vergane glorie? De ongelooflijke radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus, u hoort het al, schrijver Geert Mak. En ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Geert Mak, welkom terug in de Ongelooflijke. Fijn dat je er bent. De vorige keer dat we je spraken, dat was nog 2020, vol in coronatijd. En toen kwam je tot ons vanuit jouw huis in Jorwert, Friesland. Met een mooie uitzicht, denk ik, dan hier in Hilversum. In dit, Hilversum is ook mooi, hoor. Dus, al zien we er niet zoveel van, hier waar we nu zitten. Ja. Dichte Luxeflex. Ja. Ja. Maar mooi dat je nu in levende lijve bij ons bent. Ja, we gaan het toch hebben over de één na grootste democratische verkiezingen ter wereld. De Europese verkiezingen. Die zijn van donderdag tot en met zondag. Maar ja, ondanks dat het de ene grootste democratische verkiezingen ter wereld zijn, sneeuwt het wel compleet onder in Nederland, voor mijn gevoel. Wat missen wij in Nederland door het zo onder te laten sneeuwen? Nou, we missen een boel. Ja. Een heleboel dingen. Ik had bij de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet en ook al bij de verkiezingscampagne steeds meer het gevoel dat ik eigenlijk naar een soort kippenhok zat te kijken, waarin een gezellige club struisvogels voortdurend met de kop onder de grond stond. De kop omhoog. Dat was het beeld. Want ik denk, natuurlijk zijn er nuttige afspraken gemaakt en belangrijke dingen. Maar we zijn in oorlog. De Europese Unie staat echt in heel zwaar weer. Buiten stormt het keihard. En wij Nederlanders hebben de neiging om natuurlijk de luiken dicht te doen en gezellig met Mona Keizer bij het haardvuur te gaan zitten. En dat begrijp ik heel goed. Ik zou het ook willen, maar het is echt heel zwaar weer. Ja. En dat begint mij in toenemende mate te verbazen over de debatten in Nederland. En in vergelijking met andere landen, hoor. Kijk maar, en ook de kranten doen het nog netjes, maar... Zoals Timothy Garton Ash het afgelopen zondag zei... De grote Britse Europa-kenner, reiziger, historicus... die zei, we leven niet in een naoorlogse fase... we leven in een pre-oorlogse fase. Oh. Ik ben zelf met een boek bezig over de jaren 30 en jaren 40... in Amerika met name. Ik kom voortdurend meer en meer... dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk... ik kom voortdurend dezelfde termen tegen. Dezelfde vrees, dezelfde opmerkingen. Roosevelt, die het heeft over... wij zijn het arsenaal van de democratie... heeft over Amerika in 1942. Wij gaan andere landen steunen op die manier. Ja. Biden zegt exact hetzelfde begin november... Dit is de sfeer. Wij leven weer in een pre-oorlogse sfeer. Oh, maar dat klinkt... Dus ik heb wel de neiging om ook eens hier rond te bazuinen van... wakker worden, steek die koppen uit het zand. Nou ja, wat dat betreft, als je het zo neerzet, dan zijn we ook wel gelijk wakker. Ik herinner me van 4 jaar geleden toen we jou spraken. Toen zei jij, de horizon tekent zwart voor Europa. En toen dacht ik, nou, 2020, oké, we zaten wel in corona... maar het was nog niet helemaal duidelijk hoe lang dat zou duren op dat moment... Oekraïne moest nog komen, de inval van Rusland in Oekraïne... de oorlog tussen Israël en Gaza. Ja, dan is de horizon alleen maar zwarter nu. Zelfs zo zwart dat je zegt, het doet me denken aan de jaren 30. Ja, de jaren 30 is een hele andere situatie vaak. Maar wel die sfeer die ik... En het is heel. Toen ik aan het boek begon, dacht ik daar helemaal niet zo aan. Nee, ik was er helemaal niet... Alleen ik kwam het meer en meer tegen... En als je schrijft, zit je onder een soort kaasstolp. En lekker is dat ook, hoor. De wereld drong steeds meer tot die kaasstolp door. Ik had juist het gevoel, Geert, dat die oorlog in Oekraïne... en dit klinkt heel gek wat ik nu zeg... een soort redding voor Europa was. In de zin dat er zomaar een nieuw elan door de Europese Unie stroomde... En dat men ineens weer begon te begrijpen... waarom deden we dit ook alweer, dat samenwerken? Absoluut. In het begin, dat was de eerste 3/4 jaar, zeg maar. Was dat ook zo? Ja, alleen je ziet het als een pudding in elkaar slaan. Weet je, zoals bij de coronacrisis. In het begin applaus voor de verplegers. Ja, en toen werd iedereen zo gereinig. Ja, iedereen zegt... Ja. Oekraïne ligt nu in de touwen. Puur omdat ze... ik moet zeggen dat de Nederlandse journalistiek... en zeker de televisiejournalistiek doet het hartstikke goed. Die registreert dat de hele tijd. Maar ze hebben geen granaten bijna meer. De raketten die ze nodig hebben, de Patriot-systemen, die komen niet. Het begint, ook weer zo'n parallel, steeds meer te lijken op de Spaanse burgeroorlog. Hè, waar eigenlijk de democratieën ook... de Spanje eigenlijk wel wilde steunen, maar het toch niet durfde. En waar uiteindelijk gewoon het falangisme, zeg maar de Spaanse vorm van het fascisme, het heeft gewonnen. Ja. Die parallel wordt steeds duidelijker. En ook bijvoorbeeld, daar wordt ook openlijk over geschreven, Oekraïne is ook een proeftuin geworden. Proeftuin voor wapensystemen. Er worden nieuwe oorlogen worden daar ontwikkeld. Ja. Met drones. Ja. Ook zelfs met kunstmatige intelligentie. Wordt nu heel sterk. Zelfrijdende voertuigen. Ja. Het is een leuk laboratorium ook. Maar het treurige is natuurlijk dat... zoals het nu staat... Ja, er moet wel een wonder gebeuren. Wil Oekraïne trekken? Waarschijnlijk ontstaat er een soort bevroren wapenstilstand. Dat zeggen de experts. Hè? Ja, die kant gaat top. Maar zoals jij zegt ook, dat het een soort laboratorium is. We kijken nu naar die oorlog als wat verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar zoals jij ze nu schetst als laboratorium... wekt het ook de indruk van dit kan een prelude zijn... Ja. Voor meer, daarom noem jij het pre-oorlogs. Het is een pre-oorlogssituatie. En het is ook een kijk, eigenlijk na de 22e februari 2022... Dus de inval van Rusland-Oekraïne. Is er gewoon een heel ander wereldbeeld ontstaan. hing al heel lang in de lucht, maar een heel ander Europa. Het is een begin van een nieuwe geschiedenis. Ik heb dat toen ook al geschreven. Ik hoor het tot met een grimmige tevredenheid hoor ik het Timothy Garton exact hetzelfde zeggen. We leven in een nieuwe fase van de geschiedenis. Nieuwe verhoudingen zijn zich heel snel bezig zich uit te kristalliseren. En het is net als bij een liefde of een arbeidssituatie. Het begin van zo'n fase is heel belangrijk. Het zet een toon. En als Oekraïne in de touwen wordt geslingerd en gaat verliezen, zal dat een toon zetten voor de komende decennia. Net zoals het verlies van de Spaanse burgeroorlog de toon zette voor 39, voor de jaren die daarna kwamen. Oh, zeggen de tegenstanders, wij kunnen dat dus maken. En ze trekken zich terug, maar ze beginnen opnieuw. En dat is een groot gevaar op dit moment. Ik ga toch even weer wat tegenhangen. Tuurlijk. Graag. Het interessante is natuurlijk van de oorlog in Oekraïne, dat het hoe dan ook toch Europa wel verenigt. Wat mij opvalt is dat zelfs radicaal rechtse partijen, zoals de Fratelli in Italië bijvoorbeeld, van Meloni, premier, zich dan toch voegen. Op anders gezegd, dat ook op radicaal rechts, waar van ouds een grote scepsis bestond tegen deze oorlog en pro-Russisch sentiment was, dat men ziet, we kunnen ons alleen in Europa voegen en daar meedoen en ook het machtsspel meespelen, wanneer we ook deze oorlog, de steun in Oekraïne ook voluit beamen. Wilders heeft dat ook moeten doen. Zelfs Wilders heeft die draai gemaakt. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, er zit een, dat is heel cynisch om te zeggen, maar ten eerste, Europa heeft blijkbaar een gemeenschappelijke vijand nodig om een soort synergie te bereiken. Ja. En in de tweede plaats, het feit dat je die gemeenschappelijke inspanning doet, heeft ook een soort matigend effect blijkbaar op de meer radicale krachten in Europa. Dat je zou kunnen zeggen, dat is ook veelbelovend. Zeker. Het is alleen op dit moment is de praktijk valt meer en meer tegen. Er zijn toch wel flinke tegenstellingen hierover achter de schermen tussen Macron en Scholz, Frankrijk en Duitsland. Ze zijn heel fundamenteel, want Duitsland is eigenlijk altijd behoorlijk pro-Russisch geweest. Ja. Diepe pro-Russische traditie zit daar ook. Ook Merkel, die goede contacten had. Ja, Merkel helemaal. En denk maar aan Schröder. Ik bedoel, ze hebben veel te lang de loper uitgelegd Schröder, zeker. Voor Moskou. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld Orbán. Van Hongarije. Ook de Servische leiders. Het Kremlin weet steeds grotere gaten te schieten in het Europese bolwerk. Ik ben het totaal met je eens. Rampen verbinden Europa. Ik heb wel eens geroepen, je zou eigenlijk voor het Berlaymont, het grote Europese gebouw in Brussel, zou je eigenlijk naast een, wie staat er eigenlijk? De Adenauer, geloof ik, of zo. Er staan, maar je zou een standpunt beeld van Jozef Stalin, waar je echt ook moeten neerzetten. Want die Europese landen waren als de dood voor dat communisme. De vijand die ons verenigde. Dat precies. Ja. En dat mechanisme zie je zeker. Alleen, er is wel een probleem. Europa heeft hele grote moeite om te functioneren als wereldmacht. Het is het wel. Het is echt een hele grote supertanker. Maar met 27 stuurlieden aan het roer. Het manoeuvreert heel moeilijk. En Europa heeft grote moeite om zichzelf te herorganiseren. Mm-hmm. Als een supermacht dat ook zo als zodanig kan opereren. In die fase zitten we eigenlijk. En ik hoop waarachtig dat, het zijn allemaal historische fasen hoor, waarin Europa zit. Het is een groeiproces wat over generaties gaat. Mm-hmm. Maar dit is een hele moeilijke fase, omdat onder andere het vetorecht moet worden afgeschaft. Anders kan die supertanker echt niet goed functioneren. Ja, dus dat elk land nog bepaalde beslissingen kan tegenhouden, omdat uiteindelijk de soevereiniteit van een individueel land wordt belangrijker is dan wat de EU gezamenlijk besluit. Precies. En dat is met dat vetorecht kan de Europese Unie echt op de duur, kan niet goed reageren, kan niet snel sturen. Er zal meer eenheid moeten komen. Als dat niet lukt, dan hebben we echt een groot probleem. Oekraïne kun je zeggen, is het slachtoffer van alles, maar het is ook misschien wel het slachtoffer, als we zo zitten te praten, van deze fase van de Europese eenwording. Europa is eigenlijk nog niet goed in staat om effectief en daadkrachtig zo'n land te hulp te schieten en daar ook de bijbehorende politiek voor te ontwikkelen. Want daarom schetste jij denk ik net ook dat de oorlog nu in Oekraïne, dat dat een kantelpunt kan zijn. Ja. In die zin dat als Oekraïne, die hangen nu in de touwen, die hebben het moeilijk tegen Rusland. Ja. Stel dat dat zo blijft en Oekraïne kan die oorlog niet winnen, of ze kunnen zelfs niet eens een goede remise eruit slepen of wat dan ook. Dan is dat een kantelpunt, omdat Europa op de eerste rang, maar misschien ook wel überhaupt het Westen, dan toekijkt en uiteindelijk inziet, wij delen hier niet meer de lakens uit op deze wereld. Er zijn nu nieuwe machten aanzet. Ja, dat is het grote probleem. Er gebeurt veel meer dan alleen Oekraïne verliest. Ook Europa verliest. Ook, leg maar, de democratieën, hoe wankel soms ook, verliezen hevig hierin. Het is een enorm gezichtsverlies, zeg maar, voor het klassieke Westen. Wij kunnen blijkbaar een mededemocratie niet verder beschermen. En als ik gewoon reaal politisch, wat is daar het probleem van? Je zei net, we leven in een pre-oorlogssituatie. Dat klinkt heel dramatisch. Ik ben dan benieuwd, naar welke oorlog gaan we toe dan? Dat weet ik niet. Nee, oké. Okay, want dat maakt het. Ja. We hebben kernwapens. Dat is het grote verschil met de jaren 30. Ja. Ik denk dat als we in een situatie als de jaren 30 hadden geleefd nu, dan waren die vijandelijkheden misschien al uitgebroken. Ja, mogelijk wel. Maar kernwapens maken alles anders. Maken het veel gevaarlijker. Ja. En maken ook de kans dat het toch net niet gebeurt, ook weer groter. Ja. Zonder die kernwapens had misschien Europa al gedacht, of Amerika, wij gaan de Oekraïne. We kunnen al erop los. Ja, we gaan ook Rusland aanvallen. Ja, precies, maar is toch weer anders. Ik zat wel even te denken, het was 5 jaar geleden dat jouw boek Grote Verwachtingen uitkwam. Dat was een opvolger op jouw monumentale boeken in Europa. En in Grote Verwachtingen beschreef jij de eerste 20 jaar van deze eeuw, dus van 2000 tot 2020. Ik zat te denken, die laatste 5 jaar... had je daar ook niet een boek over kunnen schrijven? En is er niet meer gebeurd die laatste 5 jaar dan die eerste 20 jaar van deze eeuw? Het was zo gek van te worden. Kan je me zo voorstellen, ja. Ja. Het was echt. Dat boek was af, 2019. Ik was nog niet droog of de coronapandemie, wij, zoals dat altijd gaat met pandemieën, alweer razendsnel hebben verdrongen. Maar dat was natuurlijk een ongelofelijke ingreep. Ja. En het heeft ook wel, de pandemie heeft ook wel de verhoudingen, met name tussen burger en overheid, toch wel behoorlijk op scherp gezet. Hoewel ik vind dat de Europese Unie ook weer ons heel snel van vaccins heeft voorzien. Dus ook echt heel goed heeft gefunctioneerd. En financiële steun aan bedrijven. Precies. En, er moest van alles. Het heeft wel dingen doen veranderen. Dus ik heb daarna nog weer een nawoord gepubliceerd. Eerst los zelfs even verschenen in de boekhandel. Ja. En ik heb eigenlijk tot vorig jaar nog alsmaar aan het boek zitten sleutelen. Dus de laatste editie. Oekraïne komt er net al in voor. Je had beter een feuilleton van kunnen maken. Het is geschiedschrijving natuurlijk van de meest actuele geschiedenis. Ja. En dan kom je langzaam. Journalistiek haast, hè? Eigenlijk. Je komt op de rand van de journalistiek zo niet. En goede journalistiek is ook een vorm van chroniek schrijven. Mm-hmm. Dus ik heb er nu echt een definitieve punt achter gezet. En 22 februari was helaas ook. Ja, dat was ook het punt. Omdat, wat ik al zei. Dit is echt een nieuwe fase van de geschiedenis. We gaan nu een hele andere wereld betreden we nu. Ja. Heeft het je visie helemaal veranderd? Nee, niet voor over de afgelopen. Je zei natuurlijk al dat de licht op rood stond of de horizon zwart kleurde. Dat zou je kunnen zeggen, de laatste 5 jaar hebben dat bewezen. Ja, oude Henk Hofland, dus de groot journalist in de vorige eeuw, die zei na 9-11, die was daarheen gereisd en die zei, iedere burger en zeker iedere journalist heeft een klein seismograafje in zijn lijf zitten. En bij mij gaat dit seismograafje voor grote politieke verschuivingen staat hard te bellen nu, schrijft hij. Als ik het verplaats naar nu danst het ongeveer van het nachtkastje af. Hè? Dat is ongeveer de situatie. Ja, dat is ook best alarmerend eigenlijk. Maar maak je veel zorgen? Ja. Ik moet zeggen, dat doe ik in commissie. Iedereen die hiermee bezig is, is verschrikkelijk bezorgd. Help mij, waarover precies? Laten we het proberen concreet te maken. Wat is je zorg over Europa? Dat er over Europa. We leven in een soort fase van een paradigmaverschuiving. Van verschuivingen van allerlei krachten over de hele wereld. En daarmee ook een verschuiving van waarden. Democratische waarden met name. Ja. En de Europese Unie mist eigenlijk de flexibiliteit en de power en de resoluutheid om daarmee om te gaan. Mm. Er zijn hier en daar wel goede leiders, maar ze zijn er te weinig. En bovendien, en dat is het moeilijke, het is wel degelijk altijd nog een vredesproject en een waardegemeenschap. Mm. Maar meer en meer is het toch voor veel politici en voor veel landen gewoon een soort vrijhandelszone geworden, met een gouden randje eromheen. Het is ook een product geweest van politici die werkelijk de oorlog hadden meegemaakt. En die wisten hoe belangrijk dat vredesproject was en ook bereid waren om over hun schaduw heen te springen en daar ook hard voor te vechten. En je zou misschien kunnen zeggen dat... Die politici, die generatie is bijna helemaal verdwenen. Ja. De Polen hebben het nog wel een beetje. Hebben het nog een beetje. Maar hier in Nederland ook. We zijn vooral heel rationeel bezig ermee. Maar in de Baltische Republieken. Ook nog. Ja. Maar daar zit dat diepe idealisme nog. Maar voor de rest is dat met de nieuwe generaties grotendeels van het toneel verdwenen. Maar zou je niet kunnen zeggen dan... Want in je boek Grote Verwachtingen schrijf je iets als... Na de val van de Berlijnse Muur dachten we dat het Westen vanzelf zou opschuiven naar het Oosten. Hè? Dus misschien is dat wel dat economische denken. Wat jij, hè? Dus iedereen wil graag in de vrije handel, in de vrije markt. En dat men de waarden min of meer vanzelfsprekend zag. Die generatie had het misschien zo in de botten zitten dat ze dat eigenlijk vergaten, dat uit te venten en te zien hoe kwetsbaar het was. En dat we nu 20, 30 jaar later in een fase zijn beland waarin die generatie is uitgestorven. En dat we eigenlijk alleen de economie nog over hebben. Ja, maar vergeten zijn aan de ene kant dat misschien het oosten van Europa, je noemde net Orbán, we gemeenschappen binnengehaald waarbij we de waarden niet goed uitgelegd hebben. Laat ik het zo voorzichtig uitdrukken. Ja, en bevochten hebben. Huh? We hadden strenger moeten zijn. Die voor het geld gekomen zijn, laat ik het even kort in de bocht zeggen. Ja. En dat aan onze oostgrens er een soort warengemeenschap is ontstaan die deze kant op kijkt. Ja, we hebben, denk ik, in de jaren 90 met name, we hebben niet goed begrepen en ons ook niet goed verdiept, wij in het Westen, wat daar aan het Oosten precies aan de hand was. Ja. Bijvoorbeeld, het waren eigenlijk hele jonge democratieën. Mm-hmm. De meeste hadden alleen fascisme en communisme meegemaakt. Maar heel als democratie heel jong. Dus ook heel kwetsbaar. Ja. Wat bijvoorbeeld in Polen is gebeurd en ook in Hongarije. Oh, Rusland ook natuurlijk. En dus Rusland ook. Dat het niet alleen democratische krachten waren die het Sovjetbewind omverwierpen, maar nationalistische krachten die hele andere prioriteiten hadden. En we hebben niet moeten vergeten dat onder Jeltsin natuurlijk en ook daarna dat keiharde neoliberalisme totaal alles overvleugeld heeft. Zijn we totaal de democratie werd daar volledig weggevaagd. Ja, ik bedoel, ik herinner me nog al die moedertjes die daar bij zo'n station stonden in Rusland. Die oude moedertjes die een paar struiken kool je probeerden te verkopen. Echt zo arm was het. Ja. Terwijl dat, en dat gold ook voor Polen en ook voor Hongarije. Terwijl voor de val van de muur, het was niet leuk. Maar als je een gewoon mens was, dan had je in die landen een niet al te slecht bestaan. Er was eten en je kon onderwijs volgen. Nou, het is een enorme omslag geweest, waardoor mensen ook heel erg bitter zijn geworden. Ja. En dat hebben wij in het Westen veel te weinig oog voor gehad. En partijen als van Orbán en de PiS in Polen, die zijn allemaal geworteld in die onvrede. Ja. Het is volgens mij nu 20 jaar geleden, hè, landen als Hongarije en Polen bij de EU kwamen. Ja, 2004. Ja, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Slowakije en Slovenië ook nog. Zie ik ook nog. Maar dat waren nog strijden, hè? Dat waren nog strijden. Ja, maar het was ook wel een propagandistische gok natuurlijk. Het was eigenlijk heel raar dat al die landen tegelijk klaar waren voor de Europese Unie. Dat is gewoon een stunt geweest. Ja, en sommige landen, ik weet nog, in die tijd hielden we ons hart echt vast. We waren heel bang voor Polen, gek genoeg. He, omdat die industrie nog helemaal niet zo ver was. En dat is op een bepaalde manier best meegevallen. Ja. En we dachten, nou, Hongarije was helemaal, dat gaat vanzelf. Je kunt eigenlijk nooit goed in de toekomst kijken. Het was een hele linker gok. En nu zijn natuurlijk ook stemmen die zeggen, nou, zodra het kan, moet Oekraïne zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van de EU. Dus het is altijd een soort balans tussen geopolitiek, denk ik. Je wil je invloedssfeer uitbreiden. En wat is haalbaar en wat... Ja, en je moet ook de Europese Unie beschermen. Ik ben ontzettend voor steun aan Oekraïne op alle manieren die je maar kunt. Maar het was tot voor kort een van de meest corrupte landen ter wereld. Hè? Dat moeten we niet. En dan wordt Zelensky wordt daar ontzettend boos over als je mij vraagt. Ja. Nummer 122 van 180, hè? Zoiets. Ja, precies. Ja. Als je die lijsten ziet, zijn gewoon objectieve lijsten. Dan... En je moet ook de Europese Unie beschermen. Want de Oekraïners gaan ook rechters leveren. Het gaan hoge politici leveren. Van alles en nog wat. Ja. Je moet elkaar wel even diep in de ogen kijken. Ja. Wij willen allemaal, Roodkapje, wij willen allemaal de jager zijn. Hè? Van het sprookje, wij willen Roodkapje redden. En de wolf doodschieten, weet ik wat meer. Ja. Maar we vergeten dat Roodkapje een ontzettend ingewikkeld meisje is. Hè? Waar het lastig mee is om mee te trouwen, hoor. Okay. Dus, ja. En je boek was dus kwam 5 jaar geleden uit. Grote verwachting. Had je 5 jaar geleden kunnen vermoeden dat Wilders nu aan de macht zou zijn? Althans, zijn partij? Nee, toen hadden we eigenlijk onder leiding van Mark Rutte een heel effectief cordon sanitair. En dat was een politiek die heel goed werkte in de rest van Europa ook. En trouwens ook in het Europees Parlement. Altijd de centrumpartijen, centrumrechtse partijen ook, die hielden zich ver van radicaal rechts, om deze beschaafde term nu maar te gebruiken. Ja. Gewoon omdat ze wisten dat een hele gevaarlijke verschuiving was. Hm. Nu is Europa, als je het vergelijkt met de jaren 30... het is nu niet meer in de ban van nationaal socialisme, maar van nationaal conservatisme. En dat is de grote trend op het ogenblik. En helaas, Van der Leyen begint er ook al mee. Er is een neiging van centrumpartijen om zich daarvoor toch open te stellen. Oh ja. En dat is heel gevaarlijk, dus omdat daardoor die radicaal rechtse partijen opeens heel veel vruchtbaarder worden, als het ware. En veel populairder. Dus en de Wilders is de grote waarschuwing eigenlijk voor Europa. Dus wat vind je conservatief aan Wilders dan? Ik heb nooit de indruk. Weinig respect voor instituties, voor omgangsvormen, voor het milieu, voor de schepping. Maar hij wil wel terug naar een Nederland. In die zin wel. Naar een Nederland anno Ottensien ongeveer. Hè. Dat is zijn, dat is zijn conservatisme. Nostalgie. En de anderen hebben dat natuurlijk een nostalgie. Dat is dan kernwoord. Als dat conservatisme is, denk ik meer aan het conservatisme van de ertessoepreclame, zeg maar. Dat is toch niet echt serieus conservatisme? Ja, maar de BBB is toch ook... Nee, het is geen serieus conservatisme, maar het is wel een nostalgische trek. Ja, zoiets. Hè? Ja. En bescherm de bevolking en bescherm... Het is een in zichzelf gekeerdheid. Ja. Dat ik zo zeg. Maar ik begon hier, want het zat me eigenlijk heel hoog, met van kijk eens even naar buiten wat daar aan de hand is. Het formatieakkoord waar weinig over Europa in staat, behalve we moeten daar dingen dealen. We hebben het alleen maar over meneer Schoof en ik gun hem alle goeds. Maar eerlijk gezegd, hoe hard stormt het wel niet buiten? En dat we daar nauwelijks oog voor hebben en hebben gehad. En dat is een soort... Ja, ik bijna misschien beter zeg provincialisme, wat ons flink parten gaat spelen. Ja, bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met schrijver Geert Mak en vaste gast theoloog Stefan Paas. En Geert, eigenlijk schetst u net weer een soort kantelpunt. Namelijk ook centrumpolitici, of ze nou links en rechterkant van het centrum zaten, die hadden altijd een soort cordon sanitair tegen populistische partijen. Ja. Dat is nu voorbij, want er komt nu een regering, zoals het lijkt, met de VVD erin onder andere, die daar gewoon in meegaat. Maar je kan ook denken, maar dit cordon sanitair heeft blijkbaar niet echt gewerkt. Want de steun voor dat soort partijen, voor de PVV, is groter geworden en was in november bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen groter dan ooit. Dus blijkbaar is het tijd voor een nieuwe aanpak. Nou, het kan ook zijn dat omdat mevrouw Yüksekdag de deur heeft opengezet. Ja. Gewoon een grote, ik denk voor haar eigen partij ook een grote strategische fout heeft gemaakt. Kijk, als jij een VVD'er bent met wat extreme rechtse neigingen, wordt het opeens wel interessant om op Wilders te stemmen. Want dan kies je ook liever de echte radicaal rechtse figuur. Ja. Maar er speelt nog een andere factor. En dat is de tweede grote strategische fout. En daar krijgen we nog veel last van. In tegenstelling tot alle andere radicaal rechtse en extreem rechtse partijen in Europa, is Wilders partij een eenmanspartij. Mm. Daardoor is er nooit kader gekweekt. Elke partij, links of rechts, heeft, die kweekt kader. Die selecteert mensen, als het ware, via die duizenden leden. Er zit ook dynamiek in, er zit discussie in, er gebeurt van alles. En je kent de mensen een beetje. Je kent de mensen een beetje. Ja. Wat dat betreft is die Partij van Wilders zo dood als een pier. En dat zag je nu gelijk al bij het zoeken naar ministers en naar minister-president. Allemaal oud-PVDA'ers. Precies, oud-PVDA'ers. Want je hebt toch iemand nodig die een beetje die wat kan. Maar het schept ook... Het gevaar is groot dat je toch een allerlei mensen in die regering krijgt die eigenlijk niet zo competent zijn. Maar mensen moeten ook iets kunnen. Ik bedoel, ik ben niet van de VVD, maar ik ken een heleboel VVD-ministers die ik hartstikke goed vind. Ja. Heel bekwaam. Ja, nee, precies. Maar dan gaan ze nu buiten de partijen zoeken. Dat amateurisme is een zorg. Ja, dat wordt echt en zelfs incompetentie. Dus ik hoop dat het meevalt, maar het kan best zijn dat we toch kwalitatief niet bepaald de beste regering krijgen. Dat heeft alles te maken met die rare niet-partij die Wilders om zich heen gecreëerd heeft. Niet de meest competente regering, zeg je. In de Vlaamse krant De Morgen las ik een interview met je. En daar noemde je Nederland een bananenrepubliek in wording. Ja, en ik denk dat... ik zei nou zo vroeg, wat krijgen we te verwachten in onze Noordkant? Toen zei ik inderdaad, ik hoop het niet, maar dat kan wel eens een bananenrepubliek in wording worden. Is dat echt zo dramatisch? Een zwarte horizon, een bananenrepubliek in wording. Je schuwt de metaforen niet. Ik vind het tijden raar en ernstig ook. Ja. Een bananenrepubliek bedoel ik mee dat dit... als je kijkt naar het regeerakkoord, dan is elke partij met een mandje boodschappen weggelopen voor zijn eigen achterban. En ze zeggen, ze hebben het ook altijd over ons. En dan hebben ze het over ons als boer, of ons als partij, of ons als... maar niet over het land als geheel. Mm-hmm. Okay. De belangengroepen. Het zijn allemaal belangengroepen. En ondanks alle discussies proef ik niets van een beetje een algemene visie. Ja. Dit wordt een bron van conflicten. En het vertrouwen is er niet. Oké, maar je zou ook kunnen denken, als je naar het hoofdlijnakkoord kijkt, van in principe valt het... redelijk mee. Als je inderdaad een bananenrepubliek verwacht, want de rechtsstaat lijkt overeind te blijven. Klimaatbeleid lijkt zelfs enigszins overeind te blijven. De rechtsstaat, daar zitten de advocaten vrij veel in hun handen. Want er zitten een hele reeks rechtstreekse clashes in verstopt. Met verdragen, met onze grondwet. De rechters krijgen het druk. Rondom asiel en stikstof. Voorzien ben wel wat problemen, ja. Ja, dan druk je het heel netjes uit. Ja, nee, maar zo ben ik. Luisteraars kennen mij ook zo. Kijk, bananenrepubliek. Dus die vrees voor incompetentie, vooral bij de nieuwe partijen, zeker bij PVV en BBB, is denk ik reëel. Omdat die partijen beginnen net. Ja. Bij de NSC zou je zeggen, er zit nog wel wat mensen met ervaring van elders. Uit CDA. Ja, dus daar kun je nog iets van verwachten. Maar goed, als het gaat om de politieke kleur ervan, is het misschien ook wel zo dat we altijd dat soort golfbewegingen wel hebben. Dus, kijk, als het nou vreselijk goed was gegaan de afgelopen decennia, op allerlei fronten en dossiers, dan was die slinger van de klok misschien niet de andere kant op gewapperd. Maar op dit moment zie je in heel Europa eigenlijk een tendens naar de rechterkant van het politieke spectrum. Ik zou zelf ook niet te snel dat extreemrechts noemen. Een beetje voorzichtig mee zijn, want je moet ook nog termen overhouden voor als het echt heel erg wordt. Ja, ik noem het radicaal rechts. Ja, precies. Nationalistisch rechts of radicaal rechts misschien hier en daar ook wel. Tegelijk is het radicale. De scherpe randjes zijn er altijd afgeslepen. Wilders heeft zelf dat ook al een beetje gedaan. Nou ja, goed, dan ben ik heel positief. Want in zijn tweets is dat natuurlijk nog geen sprake van. Ja. Moeten we maar zien hoe dat verder, of hij die discipline kan blijven opbrengen. Ik denk het eigenlijk niet. Maar goed, laten we er even vanuit gaan. Dan zul je ook zeggen, we zien een soort natuurlijke ontwikkeling. Misschien ook wel. Misschien moet je ook zeggen, er is blijkbaar een breed gedeelde zorg onder veel Nederlanders en Europeanen over migratie. Ja. En dat lijkt toch wel de trigger te zijn voor nu. Ja. Is dat reëel? Voor een land als Nederland denk ik voor een deel ja. Ja, ik denk dat je echt alleen de migratie, en dat is het misleidende, wordt helemaal gericht op asielzoekers. Dat lijkt er wel op, Op arme donders. Dat gaat om, wat ik geloof, 10-12% van het geheel. Ja, als het gaat om het beslag op de huizen, wordt het weer wat meer, omdat men langer blijft. Maar dat is het. In elk geval, de grote hoeveelheid zit bij de arbeidsmigratie, bij studenten, et cetera. Ja. En, maar daarvoor wordt gezegd, die gaan meestal vrij snel weer terug. Heen en weer. Maar ik denk echt wel dat je daar een breed beleid dat moet maken. Want ik vind, denk inderdaad, een land als Nederland is behoorlijk dicht bevolkt. Grote woningnood. Ja, ik moet ja. er ook weer bij zeggen. En daarmee worden ook kiezers wel misleid. Mensen roepen dan van ja, ze pikken onze huizen af. Nee, het grote probleem is natuurlijk dat die woningmarkt is geliberaliseerd. Dat het ministerie van Volkshuisvesting gewoon een poosje is afgeschaft door de VVD. Je moet echt wel een beetje naar de VVD. Stef Blok mag hier genoemd worden. Stef Blok, je niet de arme mensen in Ter Apel, maar Stef Blok moet je daar toch echt... Ja. Naartoe wijzen. Dus het heeft ook veel misleiding plaatsgevonden. Ja. Ik denk absoluut, je moet ook niet gaan ontkennen dat er best een probleem is. En dat ook, als je kinderen al 10 jaar wachten op een huis en er komt een gezin, asielgezin, die het van harte gunt, een goed dak na al die ellende. Ja. Maar toch, het geeft, als dat te veel gebeurt, een beetje scheve ogen in een kleine stad. Ja, dat snap ik volkomen, ja. Ik zal je vertellen wat ik dacht, Geert. En dat komt niet voort uit enige sympathie voor wat Wilders vertegenwoordigt. Er is een vrij brede vermoeidheid, was er met de kabinetten Lubbers. Kabinetten Rutte. Verspreking vind ik wel interessant. Interessant, dat is bij Lubbers ook zo. Het duurde maar eindeloos. Ja. Dus ergens het gevoel van, het gaat nu over een hele andere boeg. Het net wordt aan de andere kant uitgeworpen. Ja. Zo gezegd, behalve de VVD dan. Maar ergens kan ik me ook voorstellen dat veel mensen dat wel aantrekkelijk vinden. En ergens had ik ook zoiets van, nou, laat het maar eens proberen. Ja, dan lees ik zo'n formatieakkoord. Nou, inderdaad, op onderdelen valt het nog mee. Ja. Op andere onderdelen denk ik van, dat wordt niks. Iemand als Dick Schoof lijkt ook niet echt een extreem figuur. Ja, en als ik dan naar asiel kijk, dan denk ik, ja, men wil gewoon een crisis organiseren. Door alles dicht te stoppen en wel mensen te laten komen. Dus waar is men mee bezig? Ja, het is gewoon een schokke paragraaf. Dat is, je wilt criminaliteit bestrijden door te zeggen, we berechten geen zaken de komende 2 jaar. Want ze zeggen, we nemen registreren niet. Dus het is gewoon, het is in strijd met allerlei grondrechten. En weet is dit ik een nieuwe toeslagenaffaire aankomen? Ja, precies. En heel veel leed en onrecht. En bovendien, ja, toch in de grote steden allerlei mensen die op straat gaan slapen. Dat is zo treurig wordt het. Dus het schept een illusie en het lost niks op. Mijn grote vraag is ook, hoe kon dit soort beleid zo verleidelijk worden? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een mooie vraag. Hoe kon het? Bedenk wel dat een groot aantal de PVV-kiezers ooit PVDA-kiezers waren. En CPN-kiezers. Dus en tegenwoordig ook een hoop VVD'ers. Ja, maar de progressieven en de liberalen mogen zichzelf ook wel eens wat vragen stellen van, hoe kan het dat die kiezers hier zo door verleid werden? Ja. Het is nog niet dat er aan de andere kant van het spectrum heel veel vitaliteit zit momenteel. Precies, dus het is enorm veel reden, niet tot navelstaarderij, maar wel tot zelfonderzoek. Dus ik zou echt, als ik PvdA en GroenLinks was en ook VVD, moeten wij niet gewoon, en dan kijk ik toch weer naar de jaren 30, moeten wij niet weer een reeks plannen ontwikkelen? Dat was het antwoord namelijk van toen van de SDAP, Plan voor de Arbeid. Maar ook in Amerika met Roosevelt en New Deal. Ja. Die New Deal is ontwikkeld om een dam te leggen tegenover het fascisme. De Amerikanen waren, Hitler vonden ze gek. Maar die Mussolini die vonden ze zeer interessant. Okay. En dat had Roosevelt goed in de gaten. Er zat een hele sterk motief achter om de democratie op de rente te houden. En dat was dus, die New Deal hield in heel veel overheidsinvesteringen, infrastructuur, heel veel bouwprojecten. Deltaplan samenleving. Ja, Deltaplan samenleving. Een hele reeks hele slimme plannen. Maar hoe is dat een dam tegen, laat het populisme noemen, of nationaal nostalgie? Ik denk dat echt goede, concrete plannen. En de GroenLinks en PvdA hebben bijvoorbeeld nu ook flink wat nieuwe leden gekregen. Ik zou ook zeggen, gebruik die energie. Omdat ze hoop scheppen. Omdat ze het grote. Er is een rapport van de WRR van dit najaar onder de titel Grip. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Ja. En dat is precies de kern. De Brexit is ontstaan doordat men gewoon de hele roep take back control. Hè? Dat is eigenlijk, mensen hebben het gevoel dat ze niet meer grip op hun bestaan hebben. Denk ik ook, grip op de samenleving. En als je een goed plan ontwikkelt, je hoeft er niet mee eens te zijn, maar dat laat zien dat je op een bepaalde manier weer een bepaalde grip kunt krijgen. Ja. En het moet reëel zijn, het moet doordacht zijn. Ik zou bijna zeggen, alle partijen gaan, waar je, die niet bij deze regering hopen, gaan desnoods met elkaar ook in conclave en ontwikkel dat. Gebruik deze tijd. Nou, vind ik interessant dat je dat zegt, want jij beschrijft ook in je boek Grote Verwachtingen, heb je het ook over dat die populistische of nationalistische onvrede ook voortkomt voor een deel uit een gevoel van ontheemd zijn. Exact. Ja. Dus ja, waar hoor ik nog bij? Waar ben ik nog thuis? Waar ben ik nog geborgen misschien wel? Is dat op te lossen bijvoorbeeld door zo'n nieuw deal, door bouwprojecten, door mensen aan het werk te zetten, mensen hoop te bieden? Of zit daar een soort diepere laag onder? Je kunt die diepere laag zou je ook... Kijk, dat zie je heel sterk in Engeland. Labour. En Frankrijk trouwens ook, hoor. De linkse partijen, dat was heel gezellig daar. En Labour ook. Die hadden allemaal clubs en toestanden en weet ik wat. Dat is de afgelopen 20 jaar compleet weggevallen. Ja. Dus er zijn geen persoonlijke bindingen meer binnen die partijen. Gewoon gemeenschapsleven. Ja, gewoon gemeenschap. Wilders partij is natuurlijk een kale bende, wat dat betreft. Maar Baudet heeft het heel slim bekeken. Dat is gezellig daar. Het is niet mijn gezelligheid. Bepaald niet. Het is ook begonnen als een soort denkclub. Ja, maar die heeft ontzettend veel leden. Omdat hij van alles organiseert. Er gebeurt veel meer dan alleen maar politiek. Ja. Mensen hebben een enorme behoefte om weer ergens bij te horen. Ja. Ik wil zeggen, mijn indruk is dat op dit moment vrij weinig mensen de behoefte hebben om bijvoorbeeld bij PvdA GroenLinks te horen. Misschien dat ik me vergis. De leden stromen toe. Ja, wel. Enorm, ja. Ik stond zelf verbaasd, ja. De uitstralingen van is op dit moment niet heel erg... Het waren altijd hele... GroenLinks was wel iets gezelliger. Ja. Er zaten wat mooiere meisjes ook. Maar de PvdA was een beetje een koude club. Die hebben ook de reputatie natuurlijk dat het daar... Ja, VVD was wel weer een beetje... VVD heeft de imago van een gezellig partij te zijn. Van het CDA weet ik het eigenlijk niet zo goed. Maar... Voor mij gaat het CDA best wel aardig op dit moment. Ja. Ze groeien wat in zetels, want uiteindelijk... Ja, leden is leuk, maar je wil uiteindelijk zetels natuurlijk. Maar ja, in de peilingen. Ik denk wel dat je als partij heel goed moet bedenken... hoe kunnen wij het weer... dat je ergens bij hoort. Die gele hesjes in Frankrijk... Daar zag je allerlei oude linkse types. En trouwens, iedereen. Daar zag je heel veel mensen toestromen. Het was er gezellig. Maar is het probleem dat het ergens bij horen? Dat ook, is dat niet het probleem van links? Dat ze het ergens bij horen misschien ook al verdacht hebben gemaakt? Dus als het gaat om de individuele vrijheid als hoogste goed. Ja. Zeg gemeenschap. Wat natuurlijk sinds de jaren 60. En het volgende woord is patriarchaat. Nou ja, bijvoorbeeld, maar ook de natie is verdacht om daarbij te willen horen. Cultuur kan iets hebben wat je beklemt, iets beknellends. Religie kan iets beknellend zijn, je eigen familie kan beknellend zijn. Ja, dan jullie komt de mens wel alleen te staan. Jullie raken een ingewikkeld punt. Want kijk, ook weer in de jaren 30 en opnieuw, ik denk, kijk daar toch eens goed naar. Want dingen leken op elkaar, ook het positieve. Toen was links ontzettend bezig met clubs en wandeltochten en noem het maar op. Hè. Die jongeren van de PvdA, die AJC. Oh. Nou, dat is echt, dat was een... En het ging allemaal om het, uiteindelijk om de publieke zaak. Ik denk dat ook met name de PvdA, maar ook GroenLinks... is natuurlijk uiteindelijk ook zwaar beïnvloed geweest door het liberalisme. En het individuele vrijheid. Ja. En allerlei emancipatiebewegingen vochten dadelijk voor volkomen terecht. Dat van individuele vrijheid moest er ook zijn. Maar ik denk dat er nu toch ook misschien wel worden er gedwongen... hoor, door omstandigheden veel meer zullen teruggaan... en terug moeten gaan naar ook collectieve waarden... De collectiviteit, de publieke zaak met name. Als je in dienst wil gaan en je wilt een oorlog gaan voeren... en de hemel verhoeden het, maar een oorlog... wat de Tweede Wereldoorlog gebeurde... was één grote explosie van publieke zaak. En je ziet het hier en daar weer terugkomen, maar nog heel zwak. En ook bijvoorbeeld, de PvdA heeft daar enorm aan meegedaan. De sloop van de woningbouwcoöperaties bijvoorbeeld. De puinhopen van Paars. Om even terug te komen nog op je punt van controle. Want we switchen nu eigenlijk naar ergens bij horen. Een gemeenschap en het herstel van gemeenschap. Daar ligt absoluut, denk ik, een van de assen van het verschil. Dus wat je nu ziet is een ruk terug naar gemeenschap... op een soms wat onprettige manier. Ja. Maar er zit wel een oprecht verlangen achter, vermoed ik. Oh, maar dat is ook dat andere, of die controle waar je het over hebt... om daar terug te komen. dat we bespraken al even migratie. Dus het idee dat we geen controle hebben over onze grenzen. Heel sterk, ja. Maar die andere is misschien ook wel het idee dat we geen controle over onze toekomst hebben. Dat hebben we natuurlijk nooit. Maar de gedachte dat de volgende generatie het beter krijgt. Nee. Dus het idee stil te staan. Ja. Dat mensen kijken, ja, mijn twintigers wonen nog steeds thuis. Ze kunnen niet beginnen aan hun leven. Dat speelt volgens mij ook een rol. Een enorme rol. Ik heb voor het boek Reizen zonder John dwars door Amerika gereisd, 2010. Toen kon je Trump al echt zien aankomen. Ja. Want de Amerikaanse belofte is altijd geweest, we krijgen onze kinderen, wij hebben het zwaar, maar onze kinderen krijgen het beter. Je zult het zien. Hè? Ja. Het heeft in Europa en in Nederland natuurlijk ook heel sterk gespeeld. En in Amerika kwamen ze in 2010 en dachten, dat zal nooit gebeuren. En ik denk dat nu in Nederland en Europa bij deze generatie zit ook echt duidelijk begint te worden. We kunnen op zijn hoogst zorgen dat de jeugd het niet al te beroerd krijgt. Maar beter. Beter wordt niet meer, dus we moeten vasthouden wat we hebben. Ja, exact. En dan ga je naar buiten kijken, wie zijn allemaal de bedreigingen? Ja, of je moet bedenken, dat kan natuurlijk ook, hoe kunnen wij gezamenlijk zorgen dat de boel enigszins overeind blijft. Maar dat gezamenlijk vind ik dan een interessant woordje om daarbij te blijven hangen. Want dan heb je toch over het gemeenschappelijke. Nou ja, ja. Rechts is daar heel erg mee bezig. Hè? Want die wijzen dan op het gemeenschappelijke wat je hebt als volksgenoten. Dus de natie als samen binnen het element. De regio natuurlijk ook. De regio. Soms ook religie. Hè? Dan zie je, dus het gaat over cultuurchristendom. Is dan een term die dan opeens populair is. Gezinswaarden. Gezinswaarden. Ja. En toen zat ik te denken, ja, wat heeft links op dat vlak? Qua links heeft De mensheid misschien. De mensheid. Maar dat is dan misschien te abstract. Nee, maar ook de traditie van de publieke zaak. Wij doen het samen. We pakken dingen samen aan. Wat dat betreft ligt trouwens, de christendemocratie heeft dat ook heel sterk in zich, hoor. Die trokken ook altijd heel gelijk op. En ook natuurlijk bij links ook heel erg de internationale broederschap, de internationale solidariteit. Het idee van, en dat past trouwens ook heel erg in de christelijke filosofie. Die vinden elkaar daar wel in. Maar het is al lang geleden, Geert, dat links daar enige vitaliteit in had. Als je, misschien dat ik daar een heel verkeerd beeld aan heb, en ik wil hier ook niet de advocaat van de duivel spelen, maar is links vandaag de dag niet vooral aan de weg gaan timmeren met wat meer modieuze begrippen als intersectionaliteit en inclusieve gemeenschappen. Ik ben helemaal voor inclusieve gemeenschappen, dat is mijn punt niet. Maar men verslaagt er niet echt in om daarbij het woord gemeenschap van een streep te voorzien. Het gaat dan vooral om dat er constant allerlei individuen of kleine groepen van individuen zich moeten invechten of een plek moeten vinden, zonder dat daarmee gekeken wordt, wat doet dat dan met de gemeenschap? Ik ben het daarin met je eens. Lastig, hoor. Want je hart breekt als je ziet hoe sommige individuen kunnen lijden onder gemeenschap. Exact, dat is de paradox waar je het steeds over hebt. Die strijd is belangrijk. Die is ontzettend belangrijk. En ik heb veel te veel vrienden en geliefden die strijd moeizaam hebben moeten voeren. Dus nooit een kwaad woord daarover. Maar je moet de rest niet uit het oog verliezen. En inderdaad, je krijgt daardoor een soort, en zelfs een individualisering van de publieke discussie krijg je. En ook de individualisering van bijvoorbeeld dat je als schrijver niet meer mag schrijven over iets waar je toevallig dat je zelf net niet bij die doelgroep hoort of bij die getroffen groep. Of dat je alleen over rechtvaardigheid op één dossier mag spreken als je ook alle andere dossiers tegelijk meepakt. Ik heb het wel eens in een toespraak ook wel gezegd, denk eraan, er staat een groot probleem voor ons. Maar wij zijn voortdurend bezig met het pluisje op elkaars jas. Het deed mij denken aan kerkscheuringen, inderdaad. Die net zelf. Nou en op. Die term ontleen ik inderdaad ook in een discussie. Dat is wel waar. Alleen de kerken hebben op dit punt in het algemeen wel iets geleerd inmiddels. Ja. Maar het lijkt erop of in de politiek het nou weer dunnetjes overgedaan wordt. Mijn vader zat ook in zo'n kerkscheuring. Nu praat ik over 1928 geweest. Even geleden. Ja, even geleden. En dat was precies zo. En ik zie nu hetzelfde gebeuren in met name de progressieve wereld. En daar moeten we echt als de bliksem mee ophouden, omdat het grote probleem pal achter ons staat. Ja. En dat probleem zal ons ook weer verenigen. Maar op dit moment, ik ben het volkomen met je eens. Je zou in die zin progressief links enig pragmatisme gunnen. Misschien is dat het woord waar ik naar zoek. Want je hebt mensen nodig, vind ik, die dat soort zaken bepleiten. Die opkomen voor minderheidsgroepen die zelden of nooit gezien worden of die makkelijk ondersneeuwen. Mensen die pleiten voor gerechtigheid. Zeker ook als het gaat om het klimaat en mensen die daar meer onder lijden dan wij. Maar nou ja, om een voorbeeld te geven. Ik denk aan Extinction Rebellion, die klimaatacties deed. En op een gegeven moment moest er ook voor de Palestijnse zaak gestreden worden. Ja. Waardoor je in plaats van te verenigen de beweging uit elkaar drijft. Nee, want nu moet je, als je zorgen maakt om het klimaat, moet je ineens ook een bepaald standpunt hebben voor Palestina. Je misschien niet eens hebt. Of een ander standpunt? Het is gewoon me schokken. Ik ben zelf een oude actievoerder. En ik weet uit die ervaring allang dat je dit soort dingen gewoon nooit moet doen. Dat moet je tegelijk doen. Jusicus kan strategische fouten maken. Maar Extinction Rebellion kan ook strategische fouten maken. Dat was niet slim, vond ik. Maar dat is de identiteitspolitiek die je op links ziet. Op rechts natuurlijk al langer. Hè. Ik zeg altijd, als je in Nederland tegen de wolf bent, ben je op mysterieuze wijze ineens voor Israël. Terwijl die dingen niks met elkaar te maken hebben, maar op een of andere manier klompte dat allemaal aan elkaar, dat soort standpunten. Tegen de wolf. Ja, nee, maar dat is zo. Ja, maar ik denk dat je nu ook identiteitspolitiek. Je moet er ook geen karikatuur van maken. Nee. Dat speelt in bepaalde kringen. Dat? Nee, in bepaalde kringen. In heel veel mensen in de meer linkerkant van de samenleving vinden dat natuurlijk ook allemaal onverstandig en beschokken zelfs. Die zijn wel behoorlijk pragmatisch. Ja. En je zei het zo net ook. Het gaat ook om een pendelbeweging. Hè? En ik denk dat die beweging op dit moment al aan het terugpendelen is van, zo moeten we dit niet doen. Misschien wel. Wat het net over dat ontheemd zijn. Ja. Voel jij jezelf als ontheemd? Soms wel, ja. Ja? Ja. Niet in... Het valt alweer mee. Ik heb tijden gehad. Wij leven half in het platteland, half in de stad. Ja. Op twee ijsschotsen. En dat is zeldzaam leerzaam. Ja. Want in de stad is een totale andere wereld. Onze buren in Friesland vinden echt hele andere dingen dan onze buren in de stad. Het zijn gewoon, soms zijn het verschillende planeten ongeveer. En hoe verhoudt zich dat tot je ontheemd voelen? En dat voel je jezelf als je daartussen zit. Mijn vrouw en ik zijn heel goed in het omschakelen. We komen daar en dan gaat de schakelaar weer om. We zijn weer in Amsterdam, dan gaat de schakelaar weer in de zus. Maar ik heb me daartussen ook wel eens ontheemd gevoeld. Ja. Dat je eigenlijk op geen van de twee gebieden echt... Waar je echt thuis voelt. Dat je Amsterdammer voelt in Friesland en Fries in Amsterdam. Exact. Ja. Exact. Als het gaat over dat ontheemd zijn, vind ik toch een mooi woord om even bij stil te staan, zeker in deze podcast. Zie je daar ook een link met religie? Of misschien wel secularisatie, het verdwijnen van religie? Ja, deels wel en deels niet. Ik denk dat het religieuze gevoel bij mensen wordt op het ogenblik behandeld als seksualiteit in de 19e eeuw ongeveer. Het wordt vaak weggestopt en ontkend. En mensen hebben natuurlijk enorme religieuze gevoelens. En religie betekent ook verbinding. En ik denk dat de richtingloosheid die veel mensen voelen ook wel te maken heeft met de ontkerkelijking. En die vergelijking met de 19e eeuw is dan, we zien religie nu bijna iets als, doe het maar stiekem of zo. Maar ja, precies. Maar een grappige afwijking Maar er moet over gepraat worden. Dus deze podcast in de 19e eeuw is over seks gaan. Ja, zeg maar. Dat zeg je heel goed. Ja. Ja. Probeer me dat even voor te stellen. Wij leggen hier iets, de olifant in de kamer, benoemen we. Oh ja, precies. Kijk, de religie zelf is natuurlijk zo geïnstitutionaliseerd geweest en verkild. Mijn generatie hoort daar heel erg bij. Beklemmend. Beklemmend. En heeft zoveel ontplooiing teweeg. En zoveel, niet vrijheid geschapen, maar ruimte en maar beperkingen geschapen. Dus mijn hele generatie heeft daar behoorlijk last van gehad. Ja. Ik heb het grote geluk gehad dat ik ouders had die heel nuchter waren en tegelijk heel religieus. Mijn vader was heel progressief. Tegelijk was het een buitengewoon vroom mens. Je zou hartstikke vergeten dat samen kan gaan, hè? Ja, dat kan heel goed samen gaan. Heel goed. Maar in de algemene opinie of de literatuur ook vaak... Ja. Heel vroom is dan vaak ook heel conservatief. Met twee partijen die rigide. Elkaar... Ja, dat hoeft niet. Ja, mijn vader las in 1949 al De Groene. Nou, als provinciale dominee. Dat kon, ja. Dat kon, ja, natuurlijk kon en, dat. Ik ken er genoeg. Dus ik heb ook altijd... ik ben... ergens intuïtief heel religieus, maar ben ik er nooit meer in meegegaan. Maar ik heb een ontzettend veel respect altijd gehad voor mijn ouders op dat vlak. Soms ook wel jaloezie, zekerheid voor mijn vader. Het zal nog kunnen, Gerrit, dat met alle zorgen over een zwarter wordende horizon... En het woonachtig zijn, zei het wel in Friesland en in Amsterdam, dus je zit niet op de slechtste plekken, in een bananenrepubliek, dat ergens toch ook de religieuze impulswereld aanwakkert. Zo van, word je nou wat geloviger op zoals je naarmate je ouder wordt? Nou, het heeft bij mij altijd wel, heeft dat vuur gesluimerd. Het werd ook niet geloviger. Ik word niet geloviger naarmate ik ouder word. Ik bedoel, ik ben niet. Hoor je nog wel eens, ja. Ja, dat hoor je. Ja, je bent bang voor de hel en dat soort dingen. Ja, gewoon bang voor de dood, voor de eindigheid. Ja, ik heb een soort rust daarover. Maar ik ben tegelijk heel aards. Dus ik denk, hola, we moeten deze wereld proberen overeind te houden wat we kunnen. Ja. En inderdaad alert te zijn op wat ons nu bespringt en bedreigt. Maar je ziet dus eigenlijk wel de waarden zie jij een beetje teloor gaan. De waarden die waar de christendemocraten en de sociaaldemocraten en nou, de liberalen. Ik zie het in teloor gaan. We moeten daarvoor gaan vechten. We moeten wakker worden. Want die worden gewoon zwaar bedreigd. En zwijgen is een soort medeplichtigheid. Ja. Je moet op allerlei manieren gewoon meedoen, je stem laten horen. Als je lid bent van de VVD, verzet je. Als je lid bent van het CDA, steun die nieuw ontkiemende partij weer. Want dan beginnen weer die oude waarden te ontstaan. Heel interessant. Ja. Als je om zich aan hangt, trek hem aan zijn jas, roep hem tot orde en zeg dat hij zijn fatsoen weer moet hervinden. Doe iets. Ja. En dat is alleen de politiek. En intussen, als het gaat om het kabinet dat zich nu gaat vormen, zou jouw advies zijn om een revolutionaire koers te voeren, zoveel mogelijk obstructie te plegen, zoveel mogelijk, zo snel mogelijk hiervan afkomen, of zeggen van, nee, laten we het dan maar eens aanzien, laten we gewoon democratisch zijn, ons als burgers gedragen en eens kijken van wat ervan komt. Ook al sta je misschien niet te applaudisseren, laten we het een kans geven. Ik zou zeggen, het valt uit zichzelf vermoedelijk, je weet het nooit, maar vermoedelijk toch vrij snel uiteen, omdat elk kabinet, en zeker zo'n soort kabinet, dan heb je een heleboel vertrouwen nodig. In het verleden is het ook dat vertrouwen is het grote lijm- en smeermiddel. En als dat heel erg afwezig is, dan maakt zo'n kabinet op een wat langere termijn weinig kans. Laat ik het netjes uitdrukken. Als jij anders denkt, maak plannen voor daarna. En maak concrete plannen. En schep hoop en schep voor je kiezers en je aanhang een nieuwe grip. Die term is heel belangrijk. Je hebt wel advies voor de oppositiepartijen eigenlijk. Ja, die moeten nu aan het werk. Ja, die moeten aan het werk. En denk aan al die PvdA-leden die zijn weggewandeld. En trouwens ook aan die christendemocraten die naar Omtzigt zijn weggedwaald. En haal ze terug of geef ze nieuwe inspiratie. Kijk goed wat ze in de jaren 30 deden. Met Plan van de Arbeid, met New Deal. Want dat inspireerde de mensen en dat schiep hoop. Ja. En dat is zo belangrijk. Ja. Ik wilde afsluiten nog met een vraag. Die gaat ook over de toekomst van Europa. Want we gaan toch naar de stembus donderdag in het geval van Nederland. In grote verwachtingen schrijf jij dat 20 jaar geleden, in 2004, de Amerikaanse schrijver-econoom Jeremy Rifkin voorspelde dat Europa het continent van de toekomst zou worden. Hè? Hij had het over een European Dream in plaats van een American Dream. Dus Europa, daar gaat het allemaal gebeuren. We zijn nu 20 jaar later. Ik ben benieuwd hoe jij tegen die voorspelling aankijkt. Want sommige mensen hebben het wel over Europa als een soort vergrijst, oud, versleten continent. Ja. Heeft Europa toekomst? Absoluut, absoluut. Het is een heel bijzonder historisch project, nu al. Er is vrede geschapen in het continent. Ze hebben helemaal vergeten. Maar nog maar 2-3 generaties geleden sloegen we elkaar ongeveer elke generatie de hersens in. Ja, ja, ja. Alleen oorlog is weer opnieuw aan de horizon verschenen. En we zijn zo in slaap gedommeld dat we, als we nu zo'n Russische aanval zou binnenrollen, zoals in de Oekraïne gebeurd is, dan zouden we binnen 1, 2, 3 weken opgerold zijn. We zijn echt in slaap gedommeld. En we hebben ook onze democratische waarden, waar ontzettend voor gevochten is, hebben we heel makkelijk, die zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we daar ook bijna niet over nadenken. Ja. Dus het kan nog altijd een succes worden. We moeten ook accepteren dat we allerlei tegenslagen gehad hebben. We hebben ook allerlei hele lastige kwesties hebben we toch kunnen oplossen. Europa is enorm gegroeid. Zeker de afgelopen 15 jaar zijn er allerlei crisissen gekomen die je kon voorspellen, hoor. Die eurocrisis met Griekenland, dat was een voorspelbaar probleem. Want we hebben altijd, Schengen ook, we hebben altijd vormen gevonden, terwijl de inhoud niet echt uitgediscussieerd is. Hè? Ja. Eén munteenheid, maar zonder een gemeenschappelijk financieel beleid. Dan loop je vroeg Eén, of later geen grenzen, aan. Maar zonder een gemeenschappelijk immigratiebeleid. We zijn dat nu aan het herstellen en ik hoop dat we daarvoor de tijd krijgen. Ja. Ja. Het is een. Amerika heeft ook, ik denk 150 jaar erover gedaan voordat het echt één federatie werd. Die hebben zelfs een burgeroorlog gehad. Ja. Het gaat om dit soort lengte, dit soort projecten. Dus geef Europa geduld en dan kan het iets heel bijzonders blijven. En iets inspirerends voor de rest van de wereld ook. Maar we moeten er wel voor knokken en we moeten over onze schaduwen kunnen heen springen, want anders wordt het niks. Interessant, ja, we gaan het volgen. En stemmen, denk ik, toch, Stefan? Zeker. Ja, toch wel. Ja, niet iedereen gaat naar de stembus. Er is een plek op de wereld waar het mag, hè? Ja. Dus dat moet je natuurlijk doen. Ja. Nee, precies, niet voor lief nemen. Absoluut niet. Stem. Zeker. Dankjewel, Geert, dat je hier was. Met plezier. Ja, u hoorde schrijver Geert Mak en theoloog Stefan Paas. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek terugluisteren in de Ongelooflijke Podcast. Samen met nog ruim 190 andere grotendeels tijdloze afleveringen. Met gasten als Herman Vinkers, Rutger Bregman, Beatrice de Graaf, Oxane van Ieperen, Tim Hofman, Abdelkader Benali, Stine Jensen, Arno Grunberg en nog veel meer. U kunt de Ongelooflijke Podcast vinden op de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast app. En de Ongelooflijke schrijf je met dubbel O. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA. En wij zijn er Deo Valente volgende week weer. Voor nu nog een hele mooie nacht. Dag!